не пазнаў мяне сягоння. Моўчкі я мінаў яго завулкі, выйсця вельмі доўга не знаходзіў і блукаў, шукаючы прытулку. Горад мой, ворог мой, адпусці мяне дамоў, я ў вокнах тваіх вуліц свет шукаю. Горад мой, ворог мой, многа дзён, хвілін, гадоў, ты мяне як суразмоўца не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прысніўся гэтай ночы? Горад, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Горад мой, ворог мой, адпусці мяне дамоў, я ў нетрах тваіх вуліц час губляю. Горад мой, ворог мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты увагі на мой голас не звяртаеш. Свае машыны, дай маім слядам спакойна легчы. Ладжу я з табой не лепшым чынам, але тут ужо як удаецца. Горад мой, ворог мой, адпусці мяне дамоў, я ў метрах тваіх вуліц сэнс губляю. Горад мой, ворог мой, шэраг дзён, хвілін, гадоў, неумольна ў тваім чэраве знікаеш.